brutto miesięcznie. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Zyskaj podwójnie. Podpisz umowę leasingu swojego nowego Jaguara do końca roku i odlicz do 100% kosztów, zanim przepisy zmienią się na mniej korzystne. Więcej na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 listopada, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Marsz Niepodległości we Wrocławiu odbędzie się. Sąd oddalił zażalenie Rafała Dudkiewicza. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Paryżu towarzyszą rocznicy zakończenia I wojny światowej. 11 osób zginęło w powodzi w Jordanii. Sąd apelacyjny we Wrocławiu oddalił zażalenie władz miasta w sprawie Narodowego Marszu Niepodległości. Prezydent Rafał Dudkiewicz zakazał organizacji pochodu, argumentując, że zagraża on bezpieczeństwu publicznemu. Sąd nie uznał tych racji, ale uznał, że nadrzędnym prawem jest wolność do zgromadzeń. Oznacza to, że jutro manifestacja przejdzie ulicami Wrocławia. W 1918 roku zdarzył się polityczny cud. Po okrutnej wojnie i po 123 latach zaborów udało się zszyć z trzech niepasujących do siebie kawałków jedno polskie państwo, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Były premier nawiązał też do aktualnej sytuacji w Polsce. Jestem gotów uwierzyć tym wszystkim, którzy dzisiaj w Polsce mówią: nie chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Ja się boję raczej tego brytyjskiego scenariusza. Im bardziej oni nie chcą, tym bardziej wychodzą. Na naszych oczach dzieje się historia i na naszych oczach może zdarzyć się dramat. Tymczasem w swym telewizyjnym orędziu premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny przypomniał, że jesteśmy jednym z najbardziej proeuropejskich narodów. Przyszłością Polski będzie zawsze Europa. Projekt europejski jest również projektem polskim i naszą racją stanu jest, żeby Unia Europejska była historią sukcesu. Dlatego wzmacnianie Unii Europejskiej jest i pozostanie absolutnym fundamentem polskiej polityki zagranicznej. Igrzyska Wolności w Łodzi to interdyscyplinarne wydarzenie z udziałem organizacji pozarządowych, polityków i pisarzy. W intencji organizatorów mają być alternatywną propozycją uczczenia Święta Niepodległości. Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za swą obronę. To z kolei słowa prezydenta Francji. Emmanuel Macron przed spotkaniem z prezydentem USA Donaldem Trumpem zgodził się z nim co do potrzeby sprawiedliwego podziału obciążenia Europy na rzecz NATO. W Paryżu dziś nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Niemal 70 przywódców państw i rządów uczestniczy w rocznicy stulecia zakończenia I wojny światowej. 10 tysięcy policjantów, żandarmów, strażaków, a także jednostki specjalne na dachach domów w pobliżu miejsc, w których będą przebywali przywódcy państw i rządów, czuwają strzelcy wyborowi. Niektóre sektory Paryża, a także przylegające do niego przedmieścia są zamknięte dla ruchu. Dotyczy to nie tylko pól elizejskich, gdzie jutro pod łukiem triumfalnym będą miały miejsce główne uroczystości, ale także Muzeum Impresjonizmu d'Orsay, gdzie dzisiaj wydawana jest uroczysta kolacja dla zagranicznych gości, Pałacu Wersalu, gdzie jutro zasiądą do obiadu, czy Filharmonii Paryskiej, gdzie w niedzielne popołudnie ma się odbyć uroczysty koncert. Z Donaldem Trumpem przyjechało kilkuset amerykańskich agentów bezpieczeństwa. W uroczystościach udział bierze 98 delegacji zagranicznych, w tym przedstawiciele Polski, z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem na czele. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Polsce uroczysty koncert dla Niepodległej odbędzie się dziś wieczorem na Stadionie Narodowym. Wysłucha go 40 tysięcy osób na samej arenie i dużo więcej przed radioodbiornikami i telewizorami. Będzie bowiem transmitowany przez radiową i telewizyjną jedynkę TVP Polonia, także TVN i Polsat, z tym, że tych dwóch ostatnich stacjach będzie to retransmisja. Na scenie z Polską Orkiestrą Radiową wystąpią znani artyści: Natalia Schroeder, która wraz z Kasią Moś i Mateuszem Ziółko wykona utwór Modlitwa Tadeusza Nalepy, jest przekonana, że koncert będzie niezapomnianym przeżyciem zarówno dla wykonawców, jak i publiczności. Ulewne deszcze rozpoczęły się wczoraj po południu. Na terenach pustynnych zaczęły gwałtownie przybierać niemal wyschnięte zazwyczaj rzeki. Spowodowało to liczne osunięcia ziemi i podmycia dróg. W mediach społecznościowych Jordańczycy publikują od wczoraj film pokazujący, jak woda przecina na pół jedną z głównych dróg w kraju, a asfalt zapada się na oczach ludzi. Poszukiwanych jest kilkanaście osób, które jechały samochodami zmytymi z dróg przez wodę. W starożytnej miejscowości Petra, odwiedzanej co roku przez tłumy, władze ewakuowały prawie 4000 turystów. Opady spowodowały też, że w położonym na południu porcie Akaba nad Morzem Czerwonym wprowadzono stan wyjątkowy. Zamknięto też szkoły i uniwersytety. Dwa tygodnie temu w podobnych powodziach w rejonie Morza Martwego zginęło 21 osób, głównie dzieci. Woda zmyła wtedy z drogi szkolny autobus. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To była oczywiście tragiczna wiadomość z Jordanii. 11 osób zginęło w powodzi z powodu ulewy. W wielu miejscach osunęła się ziemia. Z kolei w kwietniu w sąsiednim Izraelu powódź zabiła 99 nastoletnich wspinaczy. To był serwis Trójki.

Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Elżbieta Malinowska. Dzień dobry. Nie przychodzę tu, nie zostanę tu, to zespół Psychocukier, nie z ostatniej płyty, a z poprzedniej. A nasze dzisiejsze spotkanie opisane bardzo starannie na stronie polskieradio.pl/trójka, to będzie spotkanie kobiece. Dzisiaj o kobietach, kobiety w naszym studiu, ale najpierw spacer, więc rzeczywiście nie zostajemy w radiowym studiu, tylko przenosimy się tam, gdzie jest, był, a może znowu będzie Michał Margański. Nagrywając te słowa stoję w galerii WZ przy Placu Zamkowym, czyli de facto przy znanych schodach ruchomych na trasie WZ w Warszawie. To właśnie tu, idąc do pracy, czy dziś pewnie bardziej na spacer, można przyjrzeć się wystawie prezentującej kolejne etapy walki Polek o równouprawnienie. Walki, której pierwszym bardzo ważnym efektem był dekret z 28 listopada 1918 roku o ordynacji do Sejmu Ustawodawczego, przyznającego prawa wyborcze wszystkim obywatelom Polski, w tym rzecz jasna obywatelkom. Ekspozycja nosi tytuł Nasze bojownice. Stulecie praw wyborczych Polek. I zanim o niej opowiemy, bardzo ważny czasownik, bo pewnie często spotkali się Państwo ze sformułowaniem, że kobiety coś otrzymały. Nic bardziej mylnego, bowiem podkreślmy to, mówiąc wprost, że wywalczyły swoje prawa. Ja zawsze poprawiam osoby, które mówią, że otrzymały. Możemy ewentualnie powiedzieć uzyskały drogą kompromisu. Polki przez prawie 100 lat walczyły o swoje prawo wyborcze i ważne jest to, żeby podkreślić, że to nie był żaden prezent, to się nie stało od tak sobie. To nie było tak, że marszałek Piłsudski, kiedy przyjechał do Warszawy, to nie miał co robić, tylko nic tego nizowego podpisał dekret o prawach wyborczych kobiet, tylko przyszła do niego delegacja i kobiety były na tyle uznawaną siłą polityczną i społeczną, że zostały przyjęte wśród wielu innych petentów. Tak było ponad 100 lat temu. Dziś można przeanalizować tę historię, przystając na moment przy schodach ruchomych przy trasie WZ w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia 18 plansz, w tym 5 specjalnie przygotowanych przez Beatę Sosnowską portretów. To są portrety Aleksandry Piłsudskiej, Kazimiery Bujwidowej, Marii Dulębianki, Pauliny Kuczalskiej-Reichschmidt i również zasoby archiwalne, ale no nie chciałyśmy tutaj przedstawiać dokumentów, bo to nie jest takie miejsce, kiedy można się wnikliwie przyglądać tablicom i czytać dokumenty, sprawdzać, co tam jest napisane. W ogromnym skrócie opowiedziana jest historia niemal stuletniej walki o prawo wyborcze i jej zwieńczenie. Mamy także tablicę poświęconą pierwszym 8 posłankom, które dostały się do Sejmu Ustawodawczego. To dla nas było bardzo ważne, ponieważ to była jedna z takich największych kampanii, w których podkreślane było prawo wyborcze kobiet oraz to, żeby kobiety głosowały na kobiety i żeby kobiety kandydowały. O wystawie opowiada Anna Czerwińska, Fundacja na Rzecz Równości Emancypacji STER, współautorka wystawy wraz z Domem Spotkań z Historią. Wystawa jest tak zorganizowana, że można ją obejrzeć i przelotem, i przechodząc, jadąc schodami przy trasie WZ i można się zatrzymać dłużej, do czego zachęcamy. Wystawa ma świetną oprawę graficzną, bo wiemy, że w takim miejscu najważniejszy jest w tej chwili obraz, za który odpowiada Beata Sosnowska i Karolina Sosnowska. Wystawa jest przygotowana w barwach sufrażystek, w zieleni, fiolecie i bieli. To są barwy sufrażystek, które znamy z filmów o angielskich walczących sufrażystkach i feministkach, ale one zostały też przyjęte w Polsce. Mamy tam bardzo współczesne, kolorowe portrety 5 przez nas wybranych czołowych bohaterek feminizmu i emancypacji, walki też czynnej, czyli zbrojnej, w którą Polki się włączyły, ponieważ wszystkie nasze bohaterki również walczyły o niepodległość, to były wielkie patriotki. To jest 100 lat równych praw, czy ostatnie stulecie to było 100 lat równych praw? No nie, ale bez czynnych, biernych praw wyborczych, które zostały wywalczone, czy bez prawa do edukacji, które zostało wywalczone mniej więcej w tym samym czasie, to też nie było tak, że zostało nam ono dane. Prawo do edukacji dawało dostęp do lepszych zawodów, do zawodów lepiej płatnych, do tego, żeby zacząć robić kariery i naukowe, i prawnicze, i lekarskie, bo wcześniej kobiety dobrze sytuowane finansowo wyjeżdżały na studia za granicę i otrzymywały zawody takie jak zawód lekarza czy doktorki, jak to się wtedy mówiło, czy nauczycielek, ale nic więcej w Polsce nie mogły zrobić. No, między innymi dlatego Maria Skłodowska wyjechała z Polski i odkryła rad gdzie indziej, o czym również na naszej wystawie wspominamy. Wystawie o naszych bojownicach, zorganizowanej z okazji stulecia praw wyborczych Polek. Ekspozycję mogą Państwo zobaczyć w galerii WZ przy Placu Zamkowym, czyli de facto przy schodach ruchomych na trasie WZ w Warszawie. Nie wiem, czy to jest potrzebne, aby namierzać to miejsce, ale zakładając, że nie tylko warszawiacy mogą chcieć się wybrać na wystawę, to na stronie polskieradio.pl/trójka mamy zarówno namiary na Dom Spotkań z Historią, jak i na samą wystawę, a także fragment plakatu, który tę wystawę promuje. Always like this, meaningless kiss, always in the same place, strange now beautiful face, I'm swimming in flowery water, you're just saying hi to your dog. Fucking thief, they don't need the bridge, just want them to break. I only wish again the sweet floor bends into your blood, cause I'm nothing for you, everything for me. To jest nagranie Undone z płyty duetu Rysy. Takie wspomnienie z przed kilku już lat. Justyna Święc i Basz tutaj gościnnie pojawili się jako wokaliści, a my tymczasem przeniesiemy się do Gdańska, bo tam czeka na nas gość. To jest wydarzenie, które ja wybrałam z tych licznych propozycji nadchodzących dni. Wystawa zdjęć, ale tak naprawdę wystawa pomyślana także jako złożenie dźwięków i wielu informacji. Małgorzata Żerwę, nasza koleżanka z Radia Gdańsk, wspaniała, wybitna reportażystka, wielokrotnie nagradzana, ale także kobieta, która w sztuce wizualnej spełnia się od lat. Jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa już jest otwarta dla publiczności. Pocztówki z cmentarza. Wiele lat twoich podróży i wiele lat pracy? 20 lat chyba podróży i taka praca właściwie bardziej osobista, nie z myślą o wystawie. Ja po prostu notuję zawsze z powodu tego, że jeżdżę z mikrofonem po świecie i nagrywam, to nie robię takich zdjęć hiperprofesjonalnych ze statywem i tak dalej, tylko robię je komórką, ale to na zasadzie notatek, bo już nie mam czasu notować. Tak się to zrodziło, że ktoś zaproponowałam, mam takie zdjęcia. I oto jest wystawa. Oto jest wystawa z całego świata i też wzbogacona o instalację dźwiękową, ale zanim opowiemy o tej wystawie i zaprosimy słuchaczy, to powiedz proszę, czy za każdym razem, jak jeździsz po świecie, to odwiedzasz cmentarze? Tak, absolutnie. Zanim zaczęłam jeździć po świecie, to odwiedzałam cmentarze w Polsce. Cmentarz jest dla mnie równie ważny jak muzeum, a czasami ważniejszy nawet. Czasami to są odkrywane przez przypadek cmentarza, czasami wiemy o jakichś cmentarzach, na przykład cmentarz Dolores w Mexico City, w Meksyku, i rzeczywiście tam pojechałam specjalnie. Zwykle tak. Pierwsze moje kroki, jak gdzieś przyjeżdżam, kieruję na cmentarz. Co można zobaczyć, kiedy te wszystkie swoje doświadczenia, czy też zapiski i dźwiękowe, i fotograficzne zebrałaś na wystawie i powstała wystawa Pocztówki z cmentarza. Czy wyłania się z tego jakaś wspólna myśl, coś, co daje nam obraz może nas samych? No jest takie słowo komemoracja, czyli upamiętnienie, bo każdy upamiętnia jak potrafi. Jeden buduje wielki pomnik granitowy i mam takie przepiękne na przykład pomniki z Porto w Portugalii, a inny tak jak Meksykanie nad Morzem Corteza w pięknej zatoce Agua Verde. Po prostu krzyżyk, dwa patyczki i one są drutem spięte, albo kwiat taki żółty, piękny. Pamiętam to zdjęcie. Żółty, piękny kwiat zrobiony z jakiejś butelki po oleju czy po detergencie. To są wzruszające historie tak naprawdę. Można też czytać ją pod takim względem antropologicznym, bo na przykład nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że w Grecji, na Wyspach Greckich, pochówek jest powiedzmy tradycyjny w grobie, potem się wyjmuje i to po 3 latach bodajże. Te kości, ten szkielet myje w winie, potem składa do pudełka i no nie chcę być cyniczna, ale te kaplice cmentarne wyglądają trochę jak takie składy z butami, bo te pudełka mają rzeczywiście te wielkości, ten kształt. Zresztą bardzo piękne i tam się pali lampka oliwna i stoją czasem świece, składa się kwiaty. Także takich historii jest naprawdę dużo, to nie sposób opowiedzieć tak szybko. Trzeba rzeczywiście wystawę obejrzeć, są oprowadzania kuratorskie, to znaczy będą. Tu jest dużo czytania, bo też jest prawie 200 zdjęć. To jest ogromnie dużo. To miejsce to Gdańska Galeria Fotografii, należąca do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Ulica Długa, Długi Targ, Trakt Królewski, za plecami Motława. Piękne miejsce. I Pocztówki z cmentarza. Do 5 stycznia. Zapraszam serdecznie. Zapraszała autorka Małgorzata Żerwę. Informacje także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Teraz od razu sprawdzimy, co wybrała Agnieszka Obszańska. A ja dziś polecam wyprawę do Łodzi, a konkretnie do Galerii Kobro mieszczącej się w budynku Akademii Sztuk Pięknych. I tam już od wczoraj możemy oglądać wystawę Matriarchat. To rozbudowany przegląd sztuki tworzonej przez artystki. Różne pokolenia, środowiska i bardzo ciekawy wybór. A w temat wprowadzi nas już Aleksandra Ignasiak, współkuratorka. Galeria Kobro mieści się w Uczelni Wyższej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Trafiłyśmy do bardzo wielu artystek, które przychylnie odniosły się do naszego pomysłu. I między innymi pojawi się Ewa Partum, Ewa Zarzycka, Iza Hamczyk, wiele osób tutaj z naszego środowiska. No i tak jak głośno o tym mówimy, że te rzeczy, które prezentujemy, nie jest to sztuka kobieca, tylko jest to sztuka tworzona przez kobiety. I ta wystawa ma na celu pokazanie, jak w wielu mediach kobiety, często również matki, pracują. Kluczem do wystawy jest dziennik pierwszej polskiej studentki, która stacjonowała w Krakowie. Sytuacja wygląda następująco. Pani Zofia niestety nie została zapisana w aktach uczelnianych i po wielu latach, już jako osoba dorosła i zajmująca się innymi rzeczami, walczyła o to, aby otrzymać ten status. I później po niej jakby przejęła tę walkę córka. Udało się? No niestety nie. Dlatego te dzienniki, dlatego tak głośno chcę o nim mówić. No dobrze, i zaczynamy od tej historii, ale dalej narracja toczy się intrygująco. Zaproszone artystki to raz. Artystki różnych pokoleń, jest to bardzo bogaty zestaw prac. No i przede wszystkim artystki, które pracują w przeróżnych mediach. To jest propozycja i układ artystek, no, który tak naprawdę można włożyć w przegląd sztuki polskiej. Naszym celem było połączenie środowisk. Chciałyśmy po pierwsze skorzystać z możliwości zaproszenia wybitnych artystek do naszego miasta, bo takie sytuacje nie zdarzają się często. Wśród nich właśnie Ewa Partum czy Ewa Darzycka. Mamy tu na pokładzie również Hanie Gil-Piątek, bo to nie są tylko i wyłącznie artystki z wykształcenia, ale osoby, które działają bardzo silnie społecznie i prowadzą tryb życia na co dzień inny, ale chcą coś powiedzieć i chcą poprawić naszą rzeczywistość. Jest Cecylia Mali, którą osobiście uwielbiam. Kilka osób, o których jeszcze może nie tak głośno, osób, które pochodzą z Łodzi, ale bardzo silnie są tu zakorzenione i mam nadzieję, że ich malarstwo niebawem wypłynie na szersze wody. Na przykład Roxana Kularska-Król. No dobrze, zapisujemy nazwisko i przyglądamy się. I zapraszamy na wystawę. Czasu wcale nie mamy tak dużo. Tak, tak. Wystawa trwa od 9 listopada do 30 listopada. Zapraszamy do Galerii Kobro w głównym budynku OSP w Łodzi. A ja dodam tylko, że o wystawie Matriarchat znajdziemy też co nieco na stronie www.asploc.pl. Polecam. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka także, a do Łodzi wrócimy po godzinie 14 przy okazji spotkania z Martą Madejską i jej książką Aleja Włókniarek. Goat Girl za nami, a w naszym studiu gość Anna Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak cię przedstawiam? Ogólnie jako dziennikarkę, kobietę piszącą, ale przede wszystkim jako autorkę książki Brakująca połowa dziejów. To będzie dobre przedstawienie? Myślę, że nie najgorsze. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Taki podtytuł nosi ta nie najkrótsza książka i nie najszczuplejsza. Trochę ironicznie czytam ten podtytuł, bo sama już we wstępie piszesz o tym, że no tak naprawdę mogłabyś pisać i pisać i pisać, bo wbrew pozorom i wbrew temu, co trochę przeczuwałaś przystępując do pracy, okazało się, że całkiem sporo materiału do pisania o kobietach w Polsce już istnieje. Ale zacznijmy od początku. Brakująca połowa dziejów. Skąd w twoim życiu wziął się pomysł napisania właśnie takiej książki? Znaczy ona się nazywa trochę przewrotnie krótką historią kobiet na ziemiach polskich, bo w końcu nie okazała się taka krótka. Książka ma ponad 400 stron. Ale ja też planowałam, że ona będzie krótsza, bo zależało mi na tym, żeby była kieszonkowa, poręczna, dostępna, przystępna, dlatego też jest ilustrowana przez Martę Frey, żeby była też ładna i atrakcyjna również dla młodego, a nawet bardzo młodego odbiorcy. To wszystko zrozumiałe, bo zależało ci, żeby ludzie po prostu wzięli ją do ręki. Tak, tak. I żeby też nie przerazili się tym, że to jest kolejna książka historyczna, a na dodatek wielkie, sążniste tomiszcze, które próbuje jakby opowiedzieć całą historię, a nawet prehistorię, bo ja zaczynam w paleolicie. To prawda. Szczerze mówiąc, po twoim wstępie, kiedy właśnie napisałaś o tym, że no, byłaś już przygotowana, bo historia kobiet i w ogóle kobiety cię interesują i jesteś już w tym temacie po prostu naturalnie od dłuższego czasu. Kiedy zaczęłaś przygotowywać się do napisania książki, okazało się, że takich solidnych prac obejmujących jakieś fragmenty historii dotyczących kobiet jest całkiem sporo, więc też od razu to powiemy. Na końcu książki jest fenomenalny spis dotyczący bibliografii dostępnej, więc gdyby ktoś chciał twoją książkę tak, że kiedy już się skusi, że jest ładnie wydana i że jest przystępna, przeczytać do końca, to znajdzie w niej takie kompendium wiedzy na temat tego, gdzie szukać szczegółowych informacji i pogłębiać poszczególne tematy, no bo ty musiałaś podejmować dużo decyzji na temat tego, o czym napiszesz i nie odpowiedziałaś trochę na moje pytanie, dlaczego chciałaś tą książkę napisać, więc myślę, że można to dlatego, połączyć. Że sama chciałam taką książkę zawsze przeczytać, to znaczy ja nie jestem historyczką, jestem dziennikarką, ale historią kobiet się interesuje od bardzo dawna i bardzo wiele już przeczytałam i obejrzałam filmów, wystaw. I oczywiście bardzo się cieszę, że w tej chwili już naprawdę lawinowo przybywa tych publikacji. Nie tylko właśnie popularno-naukowych czy biografii, ale też pozycji właśnie naukowych i bardzo, bardzo dobrze udokumentowanych. Takich, którym nie można zarzucić, że to jest jakaś feministyczna propaganda, tylko jest to po prostu ważny, nieopisany kawałek historii powszechnej. Więc ja z jednej strony przybywało mi tych kolejnych pozycji, a z drugiej strony miałam pewną trudność, żeby je sobie ułożyć w jeden spójny obraz. Znaczy brakowało mi jakiegoś takiego szkieleciku, jakiejś bazy, do której ja bym mogła te poszczególne elementy dokładać, rozwijając swoje, powiedzmy, wyobrażenie czy swój pogląd na to, jak ewoluowała, czy pozycja społeczna kobiet, czy ich role, czy ich możliwości rozmaite życiowe. I brakowało mi takiej właśnie takiego ABC, takiego vademecum, takiego bryku wręcz. Ja sobie roboczo, przystępując do pracy nad tą książką, nazywałam ją brykiem herstorycznym. I to właśnie starałam się robić, bazując, co ważne i na czym mi szczególnie zależało, na najnowszych pracach świetnych badaczy i naukowców, badaczek i naukowczyń również, a może przede wszystkim. Więc wybór z jednej strony był trudny, bo miałam do dyspozycji bardzo wiele materiału, z drugiej strony był ułatwiony dzięki temu, że pewne pozycje są już znane i uznane, a ich autorzy byli szczęśliwie dla mnie dostępni, życzliwi, udzielali mi wywiadów, konsultacji. Ponad 20 doktorów i doktorek, profesorów i profesorek różnych dziedzin, głównie historii, archeologii. W książce występuje w różnych rolach i to od nich czerpałam tą wiedzę. Też weryfikowałam różne swoje wnioski, które czasem zbyt pochopnie albo opatrznie wyciągałam z jakichś lektur. No tak, tak wygląda trochę praca dziennikarza, który próbuję opisać pokrótce i możliwie przystępnie to, co naukowcom udało się stwierdzić i odkryć. To niesie ze sobą pewne ryzyko, ale tak wiele razy słyszałam, że to jest potrzebne i wyczekiwane, że ośmieliłam się to ryzyko podjąć. Jak mi się udało, ocenią czytelnicy. I od razu powiem, że Tak, to jak Ania opowiada, znajduje odzwierciedlenie w książce, bo jest to książka właśnie pisana z perspektywy autorki i zawiera w sobie rozmaite przemyślenia, wycofania, czy też potwierdzenia pewnych tez, które pojawiały się wcześniej. Rzeczywiście pojawia się ta prehistoria, o której tutaj wspomniałaś, ale ona jest użyta po to, aby opowiadać z perspektywy człowieka bardzo współczesnego. A to zawahanie językowe, które też Ani się zdarzyło przed chwilą, czy użyć formy żeńskiej, czy męskiej, też znajduje swoje odzwierciedlenie w książce, bo specjalna jej część poświęcona jest właśnie temu, jak rozwijał się język. Jak czasami mylnie sądzimy, że niektóre formy żeńskie powstały na przykład niedawno na nasze zamówienie, na zamówienie tych kobiet, które domagają się, żeby w nazwach zawodów stosować formy żeńskie, a istniały już dawniej w języku. Wiele ciekawych wątków. Zrobimy krótką przerwę, jeżeli pozwolisz, na muzykę i wrócimy do rozmowy. Yeah, I'll be watching, I'm waiting, I'm watching, I'm thinking, I'll be scouting and hoping, I'm loving and scouting, I'll be watching, I'm waiting. I'm thinking and yearning, I'll be waiting and hoping you're turning towards me. Lonely summer, bringing me inside and holding back and thinking lightly. And greener heart, you're holding someone too much, too much, too much, too much. I'll be watching, I'm waiting, and yearning, and hoping, I'll be scouting, I'm waiting. I love it, and I love it. To jest Mika Lewi, czyli Mika Czu, kobieta orkiestra, a w naszym studiu Anna Kowalczyk, autorka książki Brakująca połowa dziejów, krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Piszesz już w książce i też można znaleźć ten fragment na okładce, że jeżeli rozmawia się o kobietach i przypomina się o tym, że no, są od zawsze na świecie i bardzo ważną rolę też odegrały w historii Polski, to często przyjmuje to taką formę Michałków. Zresztą cytujesz wiele różnych badań, wiele różnych opracowań dotyczących tego udziału, chociażby na kartach książek, z których dzieci uczą się historii, udziału kobiet procentowego. Są to zatrważające liczby, zatrważające cyfry, że właściwie kobiety rzeczywiście nie występują ani w tym programie szkolnym, ani też tak naprawdę nie występuje ich historia w sposób taki otwarty, przyjmowana, bo zastrzegłaś się od razu, że taki feministyczny odium panuje nad wszystkimi, którzy chcieliby zająć się po prostu opowiadaniem o kobietach. Historyczka, która chce zajmować się badaniem historii kobiet, od razu słyszę jakie pytanie? Czy jest feministką? Czy jest feministką, ale kiedy historyk zajmuje się facetami i pisze po prostu książkę o mężczyznach, nikt go nie pyta, czy z jakiegoś powodu... Albo gdy zajmuje się państwami narodowymi, nikt go nie pyta, czy jest nacjonalistą. Albo gdy bada historię religii, nikt go nie pyta, czy jest religijnym fanatykiem, albo ultra właśnie... fanatycznym wyznawcą tej religii, którą bada. Więc rzeczywiście kobiety są zawsze trochę podejrzane i badaczki, również badacze, chociaż ich jest mniej, historii kobiet stale też są nadcenzurowane i są podejrzani o to, że nie robią po prostu nauki i nie uzupełniają tych białych plam, co przecież jest głównym zadaniem naukowców, tak? Badanie tego, co jeszcze nie zostało zbadane i dopisywanie tych nowych wątków do tej wielkiej księgi wiedzy o naszej wspólnej przeszłości. Tylko, że oni tutaj właśnie chcą coś ugrać, chcą kogoś przekonać, chcą udowodnić tezę. Jaka to miała być teza, to już zwykle nikogo nie interesuje, ale na pewno jakaś zła. Na szczęście w twojej książce po prostu występują kobiety i jest ich bardzo wiele. Są oczywiście także mężczyźni, bo to nie jest właśnie żadna teza, tylko opowieść o tym, co było i o tym też, co jest, bo przecież ta książka jest punktem wyjścia tak naprawdę i takim zapalnikiem do tego, żeby szukać, żeby na własną rękę poznawać, jeżeli ktoś poczuje się dotknięty i zainteresowany, chociażby historię naszej rodziny, kobiet z naszej rodziny, tych, które były i które mogą w jakiś sposób wpływać na nas. To jest zawsze świetny początek. To znaczy, mam nadzieję, marzę o tym, żeby ta książka właśnie skłoniła wiele osób, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, do tego, żeby zapytać, co tak naprawdę robiły w życiu ich babki albo prababki. Czy to, że nie zostały powiedzmy ważnymi osobami, tak, w swojej społeczności, w swoim mieście, wynikało z tego, że no właśnie jako kobiety po prostu nie były do tego zdolne, czy może dlatego, że nie miały szansy skończyć szkoły. Bardzo często teraz wracają do mnie takie, bo już pierwsi czytelnicy się odzywają i czytelniczki i mówią właśnie o swoich babkach, które marzyły na przykład o tym, żeby skończyć studia, ale z wielu względów nie mogły. I ja piszę o tym, jaką ogromną pracę wykonały w XIX wieku głównie działaczki społeczne, które walczyły o prawo do edukacji, nie tylko wyższej, ale w ogóle edukacji też zawodowej, bardzo ważnej dla kobiet. I jak to wyglądało przez wiele wieków wcześniej, kiedy nawet pisząca i czytająca kobieta, a już mówiąca w obcych językach, to był jednak pewien ewenement, nawet nie pewien, po prostu ewenement. Więc dla mnie ta część poświęcona edukacji jest w ogóle kluczem do zrozumienia, dlaczego odpowiedź na pytanie, no jak to się stało, że nie było kobiet wśród wielkich przywódców, wielkich polityków, możnych tego świata, wynalazców, odkrywców i tak dalej. Znaczy, jak to się mogło stać? No bo rzeczywiście z tym, że było ich bardzo niewiele, trudno dyskutować. Ale rzadko kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego się tak stało, a jeśli je sobie zadajemy, to często odpowiedź jest podszyta takim oto poczuciem, że no być może kobiety nie są do tego zdolne po prostu, no więc cóż, trudno. I tak właśnie myślano przez całe wieki. Tymczasem myślę, rozdział o edukacji dostarcza dość mocnych argumentów przeciwko temu stereotypowi. Książka odnosi się do historii. Teraz oczywiście nadal jest wiele do zrobienia. Taki wspaniały film norweski chodził kilkanaście dni temu po sieci. Pewnie przy okazji też rocznicy stał się aktualny. Zrobiono eksperyment, w którym poproszono dzieci, aby wspólnie w parach mieszanych rozdzielały piłeczki. Niebieskie do jednego wazonu, różowe do drugiego, a na zakończenie dzieci dostawały nagrodę, z tym, że dziewczynki dostawały tej nagrody mniej. Reakcja tych dzieci, szczera i spontaniczna, na to, że jak to jest możliwe, że za tą samą pracę dostają inne wynagrodzenie, daje wiele do myślenia, bo dzieci tak uważają, dorośli potem już gdzieś to przekonanie gubią i myślę, że dlatego i chociażby, nie tylko dlatego, ale także dlatego, wiele jest jeszcze do zrobienia. Natomiast twoja książka jest świetnym wstępem i do takiej prywatnej pracy, ale też do takiego szerszego spojrzenia, za co bardzo ci dziękuję. I myślę, że możemy zaryzykować i zaprosić naszych słuchaczy, zaryzykować w tym sensie, że chcemy podarować książki. Niech ktoś zainteresowany przekona, dlaczego akurat w te konkretne ręce książka ma trafić i napisze do mnie adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. A książka zaczyna swoje teraz już takie życie powszechne 17 listopada? 14. Premiera jest 14, ale rzeczywiście już dużo się dzieje wokół książki i zaczęliśmy też hashtagową akcję w mediach społecznościowych właśnie pod hashtagiem Brakująca połowa dziejów, gdzie można zamieścić swoje zdjęcie, zasłaniając połowę twarzy symbolicznie i opowiedzieć o przynajmniej jednej kobiecie, którą uważamy za godną i wartą przypomnienia czy zapamiętania, a która z jakiegoś powodu tej pamięci się nie doczekała czy nie dorobiła. Bardzo zapraszam, żeby wspominać zwłaszcza swoje babki, ciotki, wspaniałe postaci ze swoich miast i miasteczek i wsi, bo mamy do opowiedzenia jeszcze całe mnóstwo kobiecych historii i jak mi pokazują pierwsze reakcje na moją książkę, bardzo, bardzo wiele osób jest gotowych ich słuchać. Bardzo Ci dziękuję. Anna Kowalczyk była naszym gościem. Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich. To książka, o której rozmawiałyśmy, a książkę ilustrowała Marta Frej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję pięknie. Ten głos należy do Misi Furtak, a my teraz w Radiowym Domu Kultury dzięki magii radia przeniesiemy się na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam jest Mariusz Cieślik. Dzień dobry. No, mogę powiedzieć, że właściwie wisimy w powietrzu tu razem z Misią Furtak i Natalią Nykiel. Jesteśmy tuż pod kopułą Stadionu Narodowego, który robi gigantyczne wrażenie nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Mamy trochę szczęścia, bo dosłownie przed sekundą skończyła się próba pierwsza, za chwilę będzie próba druga odśpiewaniem hymnu, bo tym utworem ten koncert się zakończy. To jest chyba największe artystyczne wydarzenie obchodów stulecia niepodległości, koncert dla niepodległej, 250 wykonawców, myślę, że mniej więcej połowa kobiety. Wracając do tematu, który przyświeca dzisiejszemu radiowemu domowi kultury. No i ze mną są też dwie kobiety, Misia Furtak i Natalia Nykiel, które wspólnie wykonają niezwykły zupełnie utwór. Utwór sprzed pół wieku, ale ten utwór wciąż brzmi, kompletnie się nie zestarzał. Wiersze wojenne Ewy Demarczyk z muzyką Zygmunta Koniecznego. Co ja mogę właściwie, o co was mogę zapytać? Jak wy na te propozycje zareagowałyście? Ja zareagowałam Misia Furtak. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Zareagowałam z przyjemnością, to znaczy jeżeli chodzi o te pozycje rzeczywiście. Uważam, że to jest i piękny tekst i to wykonanie jest niezwykłe. Aranżacja też jest ciekawa, a jeszcze przy okazji ileś innych wersji znalazłam, które są również interesujące, więc na pewno pomyślałam sobie w pierwszym takim odruchu, że to jest coś, z czym fajnie można pracować. Także jeżeli chodzi o utwór, to też uważam, że jest bardzo wyjątkowy. Natalia Nykiel zaczynała w ogóle od śpiewania poezji, zanim odkryła uroki elektroniki, więc ten tekst Krzysztofa Kamila Baczyńskiego myślę, że do Ciebie przemówił. Tak, dzień dobry Państwu. Tak, zdecydowanie. Ja bardzo z ogromną radością podjęłam się też tego wyzwania ze śpiewania piosenki na podstawie tekstu. Też ten utwór nie jest taką piosenką tak naprawdę. Nie ma takiej charakterystycznej budowy zwrotka, refren, bridge i refren. Tylko też jest właśnie, jest bardzo specyficzny, jest trudny. ten tekst też jest bardzo, bardzo emocjonalny, nabudowany bardzo mocnymi i emocjonalnymi metaforami, ale też jakby językowo jest to, tak jak wspomniałeś, utwór sprzed pół wieku, więc... Sprzed 70 lat, bo to jest utwór napisany w latach 40. w czasie wojny przez Kamila Baczyńskiego. Tak, więc myślę, że to dla nas jest ogromne wyzwanie, szczególnie, że w oryginale jakby wykonuje ten utwór Ewa Demarczyk, ale bardzo się cieszę, że tutaj możemy zaśpiewać razem z Misią na Stadionie Narodowym w pięknych okolicznościach odzyskania, w stulecie odzyskania niepodległości, także myślę, że będzie pięknie. A jak wrażenie robi na Was ten Stadion Narodowy, no bo ja już powiedziałem, co myślę, to rzeczywiście szkoda, że Państwo tego nie widzą, aż się to chcę kolejny raz powtórzyć w radiu, ale to mogą Państwo zobaczyć w telewizjach różnych, wszystkich telewizjach praktycznie, które w Polsce istnieją. I oczywiście posłuchać też dzisiaj w radiowej jedynce, a jutro u nas w Trójce retransmisja koncertu o 19:00. Także no, chyba też nie było pod względem takim medialnym takiego wydarzenia, chyba w ogóle nigdy nie było, to znaczy mówię o wydarzeniu kulturalnym. Ale jakie wrażenia w ogóle z tego koncertu, z tych obrazów w tle, które oglądałyście i z tego ogromu? Natalia Nykiel? Ja się bardzo cieszę, tak jak wspomniałeś, że nie było tak naprawdę takiego wydarzenia medialnego, ponieważ kilka stacji telewizyjnych będzie ten koncert transmitowało i uważam, że wspaniałe to jest, że jakby przy takiej okazji możemy wszyscy razem zasiąść, czy tu na stadionie, czy widzowie przed odbiornikami i faktycznie poczuć razem tego ducha niepodległości bez względu na to, bez względu na jakiekolwiek podziały, które gdzieś tam mamy teraz może. Ale tak, też to miejsce robi ogromne wrażenie. Stanęłam wczoraj tutaj na scenie, na Stadionie Narodowym i naprawdę nogi mi się ugięły, ale myślę, że też doda nam to trochę adrenaliny i doda nam to energii na samym już koncercie wieczorem. No, scena jest ogromna i w tle jest taki ekran, który ma powierzchnię 800 metrów kwadratowych. I wokaliści na tym tle nie są zbyt duzi, więc to może rzeczywiście lekko przerażać. Ja się zaśmiałam, jak zapytałeś, co sobie myślę o tych obrazach, które widzę, bo z perspektywy sceny, kiedy my stoimy na scenie i śpiewamy, to naprawdę nic nie widzimy, co tam się dzieje, więc tak, szczerze zupełnie nie mam pojęcia, co się dzieje. Ale widzieliście inne występy podczas prób, więc może. No nie, bo też Państwo nie dość, że tego nie widzą, to tego nie czują, tu jest naprawdę bardzo zimno, więc my prosto ze sceny uciekałyśmy do garderoby, także ja naprawdę prawie nic nie widziałam. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym rozmawialiście wcześniej, o czym też Natalia mówiła, to ja się bardzo cieszę, że akurat mój występ w ramach tego koncertu jest duetem i jest współpracą, bo myślę, że te słowa właśnie współpraca i razem to są słowa klucze na dzisiaj i na jutro i na pojutrze. To zostawiamy Państwa z tymi słowami i zapraszamy do oglądania i oczywiście słuchania w Polskim Radiu, które jest partnerem tego wydarzenia. Ja właściwie nie sposób wymienić wszystkich tych wykonawców, którzy tu będą, ale poza pięknymi dwoma paniami, które to koło mnie stoją, będzie jeszcze Marla Radowicz, będzie Muniek Staszczyk, będzie Stasia Cenińska, będzie, o Boże, jeszcze kto? Mała Armia Jonosika, szczególnie ten występ polecam, bo to jest zupełnie niezwykłe wydarzenie i tych występów świetnych tutaj mnóstwo, ale ten jakoś szczególnie przypadł mi do gustu. Setka dzieci na scenie, a w tle Legiony Piłsudskiego. Jakoś to ten most został przez te 100 lat zbudowane tym razem. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiamy. Mariusz Cieślik na Stadionie Narodowym. Koncert dla Niepodległej zaczyna się o godzinie 19:30 i rzeczywiście ta lista artystów jest długa, bardzo długa. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć szczegóły. No a także przede wszystkim, co jest informacją najważniejszą dla słuchaczy, będzie można tego koncertu posłuchać i obejrzeć, jeżeli ktoś lubi oglądać. Informacje także u nas na polskieradio.pl/trójka. Tylko wbić w rytm, wystrzelić i nie widzieć nic.